Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kim okuyacak? Kimde kaldık veya sıra? Sen mi okudun? Evet. Oku. An Ebi İza velaga tuhuru inai ahadikum, sizden birinin kabı nedir? Temizdir. Yani başlangıç olarak genel hüküm itibariyle sizden birinin kabı temizdir. İza velaga fihi'l kelbu, köpek ne yaparsa, vuluğ ne demek? Ne demek Murat? Ulaşırsa. Nasıl? Ulaşırsa. Ulaşırsa? Anlamadım. İza velaga fihi'l kelbu, yani köpek ona ağzını sokarsa, köpeğin ağzı ona girerse, evet. Seb'a merratin, onu 7 defa ne yapsın? Onu 7 defa yıkaması lazımdır. Evet. Ulahunne bit turabi, toprakla yapsın. Öyle değil mi? Yani 7 kere yıkasın. O 7 kerenin ilk birincisini ne yapsın? Birincisini de toprakla yapsın. Evet. Ne demek ihracu muslim? Müslim onu rivayet etti. Öyle değil mi? Ihracu muslimden kasıt, yani Müslim'in sahihinde rivayet oldu. Evet. O köpeğin yaladığı kabı ne yapsın? Fel yuriku, döksün. Hı. Hunne. Ulahunne. Yani ya ilk defayı ya son defayı ne yapsın? Ya ilk defayı ya son defayı toprakla ne yapsın? İlk defayı veyahut da son defayı toprakla yıkasın. Şimdi bu hadis şerif bize normalde kaplarımızın temiz olduğunu söylüyor. Bize zaten ne demiştik? Genel itibariyle, genel hüküm itibariyle İster kafirlerin olsun, ister Müslümanların olsun, kapları nedir? Kapları temizdir. Necaseti bilinmediği sürece kaplarda esas olan, yani ya necis bir maddeden yapılmadığı bilinecek veyahut da içerisinde necis bir şeyin pişmediğini, kaynamadığını bildiğimiz sürece kaplarda asıl olan temizdir. Yine bu hadis bize gösteriyor ki köpek kaba ağzını soktuğu zaman bu kabın içindekiler bir dökülecek. Ondan sonra bu kap 2, 7 defa yıkanacak. 3, bu yıkamalardan herhangi bir tanesi neyle olacak? Bu yıkamalardan herhangi bir tanesi şeyle olacak, toprakla olacak. Şimdi hadis zaten apaçık, öyle değil mi? Hadisle alakalı bir problem yok. Hadis gayet açık. Köpek bir kaptan vuluk ettiği zaman ondan ne yapsın? Ondan işte 7 defa onun yıkanmasını ve içindekilerini döktüğünü söylüyor. Bu bize köpeğin ağzının necis olduğunu, yani köpeğin ağzının girdiği şeyin de aynı zamanda necis olduğunu göstergesidir. Çünkü şayet necis olmamış olsa Peygamber aleyhissalatü vesselam malın ziyanına sebebiyet verecek bir hükmü bizlere ne yapmazdı? Bizlere söylemezdi. Niye? Çünkü zaten şeriattaki bütün hükümler, öyle değil mi? 5 şeyi koruma esaslıdır. Bunlardan bir tanesi de nedir? Bunlardan bir tanesi de maldır. Resulullah aleyhissalatü vesselam malı dökün diyorsa köpeğin ağzına soktuğu şey bal da olabilir. Yani kaliteli o günün şartlarında veya bugünün şartlarında pahalı bir şey de olabilir. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu ne yapın? Bunu dökün demezdi. Demek ki köpeğin ağzının girdiği şey necistir. Çünkü köpeğin ağzı necistir. Hem de zaten bugün tıbben de köpeğin salyalarında çok ciddi manada hastalıkların olduğu zaten sabittir. Ve o kap 7 kere yıkanacaktır. Onun bir defasında toprakla ne yapılacaktır? Bir defasında toprakla yıkanacaktır. Lakin bazıları şöyle bir akıl yürütme sonucuyla şöyle bir sonuca varmışlar. Demişler ki, mesela örnek veriyorum. Hani bu da aynı zamanda hadise nasıl yaklaşmamız gerektiğini anlamak için. Mesela büyük abdest. Kimizi yaptığımız zaman büyük abdest köpeğin necasetinden daha büyük bir necaset değil mi demişler? Öyle. Niye büyük abdesti bir kere yıkasak, yani büyük abdestin mahallini bir defa yıkasak temiz oluyor da bir 7 kere yıkamıyoruz, bir defa da toprakla yıkamıyoruz da niye köpeğin ağzını soktuğu şeyi mesela 7 kere yıkıyoruz? Yani burada nedir demişler? Burada Peygamber aleyhissalatu vesselam bu bir emir değil. Burada sadece o günün şartlarında insanlara temizliği şey yapmak için, insanlara temizliği öğretmek için Peygamber aleyhissalatu vesselam böyle bir şey nedir ismi? Böyle bir şey emretti. Ondan dolayı ne yapabiliriz? Ondan dolayı biz bugün yani ne kadar temizlenirse o kadar ne yapabiliriz? O kadar yapabiliriz. Peki bu doğru mudur? Yani böyle bir yaklaşım doğru bir yaklaşım mıdır? Nasıl? Böyle bir yaklaşım yanlış bir yaklaşımdır. Neden dolayı yanlış bir yaklaşımdır? Çünkü bu taabbudi bir hükümdür. Öyle değil mi? Taabbudi hüküm ne demektir? Allah Azze ve Celle'nin öyle emrettiği ve insanların da onu öyle yapmak zorunda olduğu, yani hikmeti ve illeti çok net bir şekilde açığa çıkmayan şeyler demektir. Bu tip konularda bir, akıl yürütme olmaz, iki, kıyas olmaz. Öyle değil mi? Neden? Çünkü zaten konu nedir? Konu taabbudidir. Mesela buna daha net bir örnek verelim. Yani Kur'an-ı Kerim'den bir örnek verelim. Kadının kocası boşadı. Kaç ay iddet bekliyor? 3 kuru. Öyle değil mi? وَالْمُتَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ سَلَاسَةَ قُرُوا. Yani boşanmış olan kadınlar kendi nefislerinde 3 hayız dönemi veya 3 temizlik dönemi ne beklerler? İddet beklerler. Öyle mi? Peki niye iddet bekliyor normalde? Biz ne diyebiliyoruz? Hani rahmi temiz mi değil mi? Yani çocuk var mı yok mu? Hamile mi değil mi? Anlaşılsın diye. Güzel. Peki kadının kocası öldü diyelim. O zaman وَالَّذ۪ينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا يَتَرَبَّسْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا. Sizden ölüp de geride kadın bırakanlar 4 ay 10 gün beklerler. Şimdi kocası ölen de, kocası yaşarken boşayan da. Şimdi sonuçta amaç rahmin temizliği değil mi? Niye kocası boşadığı zaman 3 hayız bekliyor da, niye kocası öldüğü zaman 4 ay 10 gün bekliyor? Güzel. وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَدَعْنَ حَمْلَهُنْ. Hamile olanların iddeti nedir? Şeylerini bırakmalarıdır, doğumlarını şey yapmalarıdır, doğumlarını yapmalarıdır. Şimdi, 3 tane kadın, öyle değil mi? 3 tane kadın da ne? Sonuçta anlaşılması gereken rahmin temiz olup olmadı. Ama dikkat ediyorsanız üçüne de Allah Azze ve Celle ne yapmış? Üçüne de Allah Azze ve Celle farklı farklı müddetler vermiş. Ondan dolayı ne diyoruz? Ondan dolayı diyoruz şeriatın ahkamı geldiği zaman illeti ve hükmü açığa çıkarsa ne âlâ. Onu biliriz, o şekilde Allah'a ibadet ederiz. Yok eğer illeti ve hükmü açığa çıkmazsa ne yapmayız biz? Bu kıt akıllarımızla Allah Azze ve Celle'nin ve Resulünün sözlerinde kendi kafamıza göre zaman mekan uygulamaları yaparaktan hükümleri iptale ne yapamayız? Hükümleri iptale gidemeyiz. Ancak ne olur? Ancak sahabeden veya Resulullah'tan açık bir şekilde, yani bunun geçici bir uygulama olduğu, bunun o ana has bir uygulama olduğuna dair bir karine ortaya çıkarsa o zaman müstesna. Yani diyelim ki bir emir var, sahabe açık bir şekilde dedi ki Resulullah bunu şu geçici durum için yaptı. Bunu fark edersek eğer o zaman anlarız ki tamam o ayrı, yani o özel bir duruma has bir şey. Ama böyle genel hükümlerde bu genel hükümleri kayıtlayacak bir şey olmadığı müddetçe ne yaparız? Bunu bu şekilde kabul ederiz. Yani burada mesela şunu da söyleyeyim, bu kafadan yola çıkıp da işi bir adım ileriye götürenler var. Ne diyor mesela adam örneğin? Adam diyor ki Allah Azze ve Celle namazı emrettiği zaman o toplumda namaz neydi? O toplumda namaz millet düzen bilmiyordu Araplar, emir bilmiyordu, itaat bilmiyordu Araplar. Allah Azze ve Celle onlara namazı emretti. Onlara düzeni, hayatı düzenlemeyi, günü düzenlemeyi, bir emire itaat etmeyi, cemaat anlayışını onlara öğretti. Bugün artık gerek kalmadı. İnsanlar zaten sosyal ve medeni oldukları için insanlar bunu biliyorlar. Ne yapalım o zaman? Namazı yapalım. Namazı ortadan kaldıralım. Bunlar ne? Bunlar boş söylenmiş sözler. Niye boş söylenmiş sözler? Mesela Allah Azze ve Celle abdesti bize emrediyor. Öyle değil mi? Adam diyor ki abdestin normalde bir hikmeti ne? Veya illeti temizlik. Yani insan bedenini ne yapar? İnsan bedenini temizler. Şimdi şuradan yola çıkıp işte Araplar temizlik bilmiyordu. Allah onlara bununla temizliği öğretti. Şimdi insanlar zaten temizliği biliyorlar. O zaman abdest almayalım. Şayet böyle olmuş olsaydı Allah su olmadığı zaman toprakla teyemmüm edin demezdi. Öyle değil mi? Bu bile bize hükümlerin taabbudi olduğunu gösterir. Yani bizim kafamızla çözebileceğimiz bir mevzu değil. Eğer mevzu tamam bak abdeste bir hikmet sadece temizlik olabilir. Ama tek bu olmuş olsaydı Allah Azze ve Celle ne yapmazdı? Bize hemen peşine teyemmümle, toprakla teyemmüm almayı emretmezdi. Öyleyse biz bir şeyin hikmetini ve illetini bilip onunla Allah'a tahabbud edersek, amel edersek ne âlâ. Ama bilmesek de bizim üzerimize düşen nedir? Nas'ın özel bir duruma ait olduğu veyahut da Nas'ın genelliğini kısıtlayan başka bir Nas elimizde olmadığı müddetçe Nas'larla olduğu gibi amel etmekle neyiz? Nas'larla olduğu gibi amel etmekle mükellefiz. Yine burada bilinmesi gereken bir mevzu daha var. Belki hani ezberlediğiniz bu hadisi bir kitapta gördüğünüz zaman şöyle bir iddia var. Hadisi rivayet eden Ebu Hureyre köpeğin yaladığı kabı 3 kere şey yapardı. Köleyi 3 kere yıkardı. Ravi kendi rivayet ettiğine burada ne yapmış? Burada muhalefet etmiş. 1. Ebu Hureyre'den daha sahih kaynaklarda 7 defa yaptığına dair, yani rivayet ettiğiyle amel ettiğine dair rivayet var. 2. Ravi bize bir şeyi rivayet ettikten sonra ona muhalefet ediyorsa eğer, öyle değil mi? Bizi ilgilendiren ravinin rivayet ettiğidir, yaptığı değildir. Öyle değil mi? Çünkü o da benim senin gibi bir beşerdir. Şimdi mesela örnek veriyorum, biz birçok şeyi biliyoruz ama her bildiğimizi olduğu gibi yapıyor muyuz? Her bildiğimizi, doğru bildiğimizi olduğu gibi yapıyor muyuz? Yapmıyoruz, öyle değil mi? Sonuçta bu raviler de aynen böyle. Yani ravi bir şey yaptı, sonra farklı bir şey söylese bile veya farklı bir şey yapsa bile bu bizi ne yapmaz? Bu bizi bağlamaz. Bizi ravinin neyi bağlar? Bizi ravinin rivayet etmiş olduğu bağlar. Ne şartla? Delilin sahih olduğu, öyle değil mi? Hükme delaletinin sahih olduğu ve onun hükmünden sarf edecek başka bir delil, onun kuvvetinde başka bir delil bulunmadığı sürece biz o delille amel etmekle neyiz? O delille amel etmekle mükellefiz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Değil mi? Sor. Mesela böyle diyor ya, yani, sorumlusunun veya bahçenin toprakta olması. Biz sünnete şu şekilde yapsak muhalefet etmiş olur muyuz? Toprakta değil de başka herhangi bir şeyle bunu temizlesek. Evet. Şimdi şöyle bir şey söyleyenler var. Mesela işte o günkü ortamda zaten temizleyici bir şey yoktu. Yani temizlik maddesi yoktu. Toprak da ciddi bir temizlik malzemesiydi. Ondan dolayı toprak kullanıldı. Bugün işte deterjanlar bunun yerine şey yapar. Bugünkü var olan deterjanlar bunun yerine geçer. Şimdi bu bir yön ama bunun yanında o gün başka temizleyiciler de var. Yani o gün sabun denilen madde var da işte suyu okurken sabun karışmış su diyoruz mesela. İşte hutami, saçı yıkadıkları bir madde mesela. Saçı kendisiyle temizledikleri sidir mesela. Herkese kendisiyle banyo yaptıkları bir şey. Ölü yıkadıkları, kendisiyle banyo yaptıkları bir madde. Bu temizleyicilerin olduğu yerde Peygamber aleyhissalatü vesselamın özellikle toprakla yıkanmasını ve bir de sayı koyması, yani şu kadar sayıyla yapılsın demesi, Allahu alem evla olan bunu hadiste olduğu gibi, hadisteki olduğu gibiyle amel etmek. Evet. وعن أبي قتادة أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حرتي هرني كدي أبو هريرة nereden geliyor هريرة kedi değil mi? Hirre'den geliyor. Kedinin babası. Çok kedileri sevdiği için ona Ebu Hureyre demişler. İnneha muhakkak ki kedi leyset binecesin. Necis değildir. Sizin üzerinize çokça dönenlerdendir. Öyle değil mi? Sizi çokça tavaf edenlerdendir. Şimdi normalde kedi eti yenmeyen hayvanlardan olduğundan dolayı ve vahşi hayvan olduğundan dolayı insan doğal olaraktan kediyi ne olarak görüyor? Kediyi de işte necis olaraktan görebiliyor. Özellikle ağzının girdiği, bir de fare falan da yediği için fare de kesin necislerden olduğundan dolayı insan böyle bir şey düşünebiliyor ama mesela bir kedi ile köpek arasında fark vardır. Ne fark vardır? Köpek öyle her eve, evde, şurada, burada olmaz ama kedi nedir? Kedi her yerdedir. Evdedir, dışarıdadır, mutfaktadır, zahireliktedir. Mesela özellikle köy yerinde oturmuş olanlar bilirler. Yani zaten evde kedi olmaması mümkün değil. Çünkü fareler istila eder bu defa şeyleri. Fareler istila eder evleri. Çünkü zahire var köyde. İşte ne bileyim, yani farenin olabileceği birçok ortam var. Ondan dolayı evlerde kediler var. Peygamber aleyhissalatü vesselam kedinin necis olmadığını ve bunun sebebini de işte onun sizin üzerinize çokça dönüyor oruşunu. Şimdi İslam'da ne vardır? Allah Azze ve Celle bizim üzerimize meşakkat ve haraç istemez. Yani İslam haraç ve meşakkat dini değildir. İslam sıkıntı dini değildir. Ve sıkıntının olduğu yerlerde de İslam neye gider? İslam sıkıntının olduğu yerlerde tahfife gider. Yani insanlardan hükümleri hafifleştirmenin yollarını arar. Kedinin şayet necis olduğu durumu düşünün. Belki şehirli için bu çok sıkıntı değil ama köydeki insanlar için bu yani hayat anlamında çok ciddi bir sıkıntı meydana getirir. Ondan dolayı nedir? Ondan dolayı kedinin ağzının değdiği veyahut da kedinin yediği şeylerde Peygamber aleyhissalatü vesselam onun necis olmadığını, çünkü onun bizim üzerimize çokça tavaf eden hayvanlardan olduğunu söylüyor. Ancak kedinin ağzında o anda necaset, yani ağzındaki necaseti kabın içine bulaştırdığını görürsek mesela, diyelim ağzında fareyle ağzını kabın içine soktu vesaire, böyle bir şey yaptı. O zaman da kedinin ağzından dolayı değil, ağzında bulunan necasetten dolayı ne olmuş olur? O değdiği kabı necis etmiş olur. Ama bunun dışında kedi nedir? Kedi temizdir. Hem kendisi kedi hayvan olarak temizdir, hem de ağzının girdiği şeyler nedir? Ağzının girdiği şeyler temizdir. Sebebi de nedir? Çünkü kedi bizim üzerimize çokça dolaşan, bizim üzerimizde çokça gezen hayvanlardandır. Şayet böyle bir şey olsa, necis desek çok büyük bir sıkıntı neydi? Olurdu. Allah Azze ve Celle rahmetinden bunu bize ne yaptı? Hafifleştirdi. Evet. Devam et Salih. وعن أنس بن مالك أنس بن مالك مالك رضي الله عنه قال جاء أنس بن مالك dedi ki جاء geldi أعرابيون Araplar أعرابيون أعرابي demek أعرابي ne demek أعرابي أعرابي demek yani şehirde yaşamayan, çölde yaşayan, öyle değil mi? Bedevi demiş olduğumuzda. Yani bir bedevi geldi. Sebele fi taifeti bela olan febele işedi fi taifetil mescidi, mescidin düzgün otur, mescidin bir köşesine işedi. Fezecerahu İnsanlar onu ne yaptılar? Nehyettiler. Öyle değil mi? Yani insanlar onu terslediler, insanlar onu nehyettiler. Evet. Peygamberimiz onları nehyetti. Yani adam gelmiş, mescidin bir köşesinde adam işiyor. Tabi bu farklı rivayetlerde sahabe adamın üstüne yürüyor. Sen ne yapıyorsun, mescide işenir mi diye. Peygamber aleyhissalatü vesselam da onları ne yapıyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam da onları engelliyor. Tamam mı? Evet. فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ ne zaman ki adam şeyini, işini bitirdi, yani işemesini bitirdi. اَمَرَ النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem emretti بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ. Zenub bir kova. Bir kova su emretti. Öyle değil mi? Zenub bir kova şekli. Yani böyle büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişen. بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ bir kova su emretti. فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ onun üzerine ne yapıldı? Onun üzerine döküldü. Şimdi adamın bir tanesi, Arabinin biri şeye geliyor. Arabinin biri mescide geliyor. مُتَّفَقُنْ عَلَيْهِ ne demek? Yani Bukhari ve Müslim bu hadis üzerinde ne yaptılar? İttifak ettiler. Adamın biri şeye geliyor. Adamın biri mescide geliyor. Tabi Arabi bedevi. Yani bedevi olması hasebiyle medeniyet nedir bilmiyor. Adam çölde yaşadığı için çölün ortasında istediği yerde adam abdestini yapıyor zaten. Öyle bir sıkıntısı yok adamın. Geliyor mescidin ortasında işiyor. Tabi mescid sahabenin gönlünde çok kutsal bir mekan, yani çok önemli bir yer. Adam işeyince sahabe buna müdahale etmek istiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabeyi engelliyor. Bırakın diyor, adam işini bitirsin. Adam işini bitiriyor. Ta sonuna kadar adamın işemesi bittikten sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki su getirin. Su getiriyorlar. Suyu ne yapıyorlar? Suyu onun üzerine döküyorlar. Peygamberimiz adamın karşısına alıyor, diyor ki burası Allah'ın evidir. Yani bu tip yerlerde bu tip şeyler doğru değildir. Hani burası ancak ne içindir diyor. Burası zikir için, Kur'an için ve namaz için vardır. Hani böyle işemektir, büyük abdesttir, küçük abdesttir. Buranın yeri burası değildir. Sahabeye dönüyor, diyor siz ancak kolaylaştırıcılar olarak gönderildiniz. Zorlaştırıcılar olarak ne yapılmadınız? Zorlaştırıcılar olarak gönderilmediniz diyor. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabeyi de uyarıyor, şey de uyarıyor. Nedir onun ismi? Bu Arabi de aynı şekilde uyarmış oluyor. Şimdi bu hadis-i şerifte şöyle bir şey var. Bu hadis-i şeriften yola çıkarak şöyle bir sonuç çıkar mı? İnsan istediği zaman mescide işeyebilir. Peygamber demiş karışmayın, bırakın adam işini bitirsin. O zaman insan gidip şimdi bir adam mescitte iş yese biz şey yapacağız deriz, karışma bırak adam işini bitirsin. Doğrudur. Şayet bu hadisteki gibi bir adam bedevi ise, mescidin ne olduğunu bilmiyorsa, daha yeni mescide gelmişse, yeni Müslümansa, mevzuyu bilmiyorsa, mescide işlediği zaman kimse buna ne yapamaz? Kimse buna sert müdahalede bulunamaz. Güzel bir şekilde uyarılır. Buranın bunun mahalli olmadığı anlatılır. Öyle değil mi? Ama aynısını yapan bir Müslümansa, mescidin ne olduğunu biliyorsa, mescitte bu işin yapılmayacağını biliyorsa, gerekirse oradaki emir veya halife ona ne yapar? Tazir cezası bile ne yapar? Uygulayabilir. Neden? Çünkü Allah'ın evi bu işin mahalli değildir. Hatta Allah'ın evini veya camiyi küçültmek, orayı hakir görmek adına bunu yapıyorsa bu adamı aynı zamanda ne yapar? Bu adamı aynı zamanda küfre de götürür. Neden dolayı? İşlediğinden dolayı değil, mescidi küçük gördüğünden, Allah'ın evini önemsiz gördüğünden veyahut da dalga geçip alay kastıyla bunu yaptığı zaman bu insanı aynı zamanda küfre de götürür. Şimdi burada Peygamber aleyhissalatü vesselamın neyi var? Burada Peygamber aleyhissalatü vesselamın bir uygulaması var. En başta bizi ilgilendiren yönünü anlatalım önce. Küçük abdestin, yani insan bevlüğünün necis olduğunun delilidir bu aynı zamanda. Öyle değil mi? Çünkü necis olması hasebiyle Peygamberimiz onun üzerine su döktürmüştür. Onu ne yapmıştır? Onu bu şekilde arındırmıştır. Yani insan bevlüğü nedir? İnsan bevlüğü necistir. Ve insan bevlüğü yıkanmalıdır aynı zamanda. Yani bir yerde insan bevlüğü olduğu zaman ancak bu yıkanarak ne yapılır? Yıkanarak çıkarılır. Şayet eğer o bevlün, o küçük işemenin sahibi henüz sütten kesilmemiş bir çocuksa, henüz yemek yememiş bir çocuksa, bu yıkanmadan üzerine su çırpmayla temizlenebilir. Bu da nedir? Yine bunu da hadis-i şerifte Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ. Yani eğer cariye, kız çocuğunun işemesi ise her halükarda yıkanır. Sebebi de onun işeme, sildiği biraz daha şeydir, kalın ve serttir. Ondan dolayı yıkanır, daha çabuk nüfuz ediyor. Eğer çocuk bir rivayette sütten kesilmemiş çocuksa onun üzerine ne yapılabilir? Onun üzerine su serpilebilir. Ama yemek yemişse onunki de ne yapılacaktır? Onunki de yıkanacaktır. Bu bizi ilgilendiren, işin bizi ilgilendiren ne? Konumu. Ekstradan hadisle ilgili söylenecek şeye gelince, şimdi bir, bu hadis biz Müslümanlara bir usul öğretiyor. İki, aynı zamanda bu hadis de Peygamber aleyhissalatü vesselama yapılan iftiralarda en çok kullanılan hadislerden bir tanesi. Öyle değil mi? Bizi ilgilendiren kısmı ne? Şu. Her insanın ilk yapmış olduğu hata nedir? Affedilmeye layıktır. Her insanın ilk yapmış olduğu hata affedilmeye layıktır. İlk yapmış olduğu hata. Bilmediği şey, ilk defa öğreneceği şey, yeni yeni gördüğü şey nedir? Affedilmeye şeydir. Güzel bir üslupla, zorlaştırmadan, kolaylaştıraraktan bunu yapabiliriz. Öyle değil mi? Ama bu ikinci, üçüncü, beşinci için geçerli değildir. Çünkü hata sürekli tekerrür ediyorsa bunu düzeltmenin üslubu da nedir? Bunu düzeltmenin üslubu da sert kelamdan yola çıkaraktan ta en sonda tazire kadar ne yapar? Tazire kadar gider. Bu hadise nerede zulmediliyor peki? Bu hadise zulmedildiği yer neresi? İşte bak, Peygamber aleyhissalatü vesselamın davet üslubu buydu. Yani Peygamberimiz insanlara davet yaparken işte adam gelip mescide işese bile o adama ne yapmazdı? O adama kızmazdı. Bu doğru mudur? Nasıl? Niye değildir? Çünkü burada bir Peygamber Efendimiz'in sadece bir uygulamasına katı bu karara vermek yanlıştır. Bidat ehliyle sünnet ehlinin arasındaki menheç farkı neydi bu konuda? Sünnet ehli Peygamberimizin tüm konuyla alakalı davranışlarını bir araya toplarlar ve her şeyi, her taşı gediğine oturturlar. Öyle değil mi? Bidat ehli ise hesaplarına gelen rivayeti alırlar, hesaplarına gelen uygulamayı alırlar. Öyle mi? Mesela örnek veriyorum, bu peygamber, aynı peygamber aleyhissalatü vesselam sefere çıktığı zaman henüz yeni Müslüman olmuş, küfürden yeni çıkmış insanlar, ey Allah'ın Resulü, müşriklerin zat-ı envatı olduğu gibi bize de zat-ı envat kıl dediği zaman millet karışmayın bir şey olmaz bunlar bilmiyorlar mı dedi, yoksa Allahu Ekber bu bir sünnettir, siz Beni İsrail'in Musa'ya bize bir ilah yap dediği gibi siz de benden istekte bulundunuz deyip çok sert bir şekilde onlara ne yaptı? Çok sert bir şekilde onlara tepki gösterdi. Hakeza elinde altın yüzük olan sahabeye Peygamber aleyhissalatü vesselam altın yüzüğü elinden çıkartılıp fırlatılıyor. Öyle değil mi? Hakeza elinde bu bir hastalıktan koruduğuna inanarak eline kolye gibi, bilezik gibi bir şey yapan adama bu nedir diyor? Beni falan hastalıktan koruyor. Vallahi sen o şekil ölseydin sen ebediyen felah bulmazdın. diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Aynı peygamber, öyle değil mi? Yani değişmeyen bir peygamber, karşısındaki insanlar da hep Müslüman olan insanlar. Öyleyse ne diyeceğiz biz burada? Öyleyse biz burada hemen diyeceğiz ki yine mesela aynı peygamber aleyhissalatu vesselam, insanlar Allah'ın kitabında olmayan şartları koştuğunda ne oluyor bazı insanlara Allah'ın kitabında olmayan şartları koşuyorlar? Vallahi Allah'ın kitabında olmayan bir şart, 100 tane şart da olsa o şart nedir? O şart batıldır gibi böyle Resulullah aleyhissalatu vesselamın şeyleri var, uygulamaları var. Hakeza yine aynı peygamber kendisine adaletli olayı Muhammed denildiği zaman bırak kafasını vurayım şunu ya Resulallah, yok insanlar Muhammed kendi ashabını öldürüyor demesin diye adama karışmayan bir peygamber. O zaman peygamberimizin insanlara ve durumlara, konulara göre davet üslubu farklı. Öyle değil mi? İnsanlara ve konulara. Şayet karşısındaki insan yeni bir insansa ve konu da ameli bir konuysa, Peygamber aleyhissalatü vesselam elinden geldiği en yumuşak şekliyle o insana ne yapıyor? O insana amel ediyor. Şayet karşısındaki insan eski Müslümanlardansa, konu ameli bir konuysa, fiili bir müdahalede bulunmadan sözlü ama biraz sert. Yani biraz, çünkü söz onda para edeceği için, söz onda etki edeceği için biraz sert muamele ediyor. Şayet konu tevhidse, ister adam yeni Müslüman olsun ister eski Müslüman olsun, hiç konuya bakmadan kullanabileceği en sert uslup ve en sert kelimelerle Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam müdahale ediyor. Neden? Çünkü konu tevhid meselesi. Yani adamın cennet ve cehennemine direkt etki edecek olan bir mesele. Şayet eğer yapılan hata, toplum içerisinde olan bir hata, dışarıdan bakıldığı zaman hata yönü görünmeyecek bir şeyse, Peygamber aleyhissalatü vesselam bunların şerlerinden sözlü olaraktan kaçınıyor ama fiili bir müdahale etmiyor münafıklar gibi. Neden? Çünkü Peygamberimiz bunu vursa haklı, orada mesela ona adaletli ol diyen adamı vursa haklı değil mi Resulullah? Haklı. Ama dışarıdan bakan bir adam, şimdi Muhammed bunu niye öldürdü ki? Hani demek ki hesabına gelmedi, canının sıkıldığı herkesi öldürüyor gibi bir şey, görüntü oluşacağı için Peygamberimiz bundan el çekiyor. Ve bu daha çok çoğaltılabilir. Yani durumlara, mekanlara, şahıslara ve konulara göre Peygamber aleyhissalatü vesselamın uygulaması birbirinden değişiyor. Bir tek uygulamaya yapışıp da din budur diyen insanlar da sapıkların neyidir? Sapıkların ve bidatçıların da kendisidir. Evet, devam edelim. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم dedi أحلت لنا bize helal kılındı bize helal kılındı meytetani iki ölü ve demani iki tane de kan bize helal kılındı, öyle değil mi? فأمل meytetani iki tane ölüye gelince fel ceradu vel hutu. Cerat ne? Çekirge. Hud ne? Balık. Yani ölü, balığın ölüsü de çekirgenin ölüsü de bize nedir? Helaldir. Demani. Demani. Demani. İki tane kana gelince. Fethihalu vel kebit. Tihal, dalak. Öyle değil mi? Kebit, ciğer. Tamam. Şimdi devam et. Akhrajahu Ahmedu ve İbn Mace. Ahmed ve İbn Mace bu hadisi tahric ettiler. Yani kitaplarında zikrettiler. Ve fihi da'fun. Onda ne vardır? Onda zayıflık vardır. Şimdi birincisi, biz şunu çok iyi biliyoruz ki bize kan ve ölü nedir? Haram kılınmıştır. İnnemâ harrama aleykumul meytete ve'd-deme. Şüphesiz ancak size neyi haram kıldı Allah? Ölüyü ve kanı haram kıldı. Şimdi normalde ne var? Bak, bu ayet umumi bir ayet, öyle değil mi? Her ölü ve her kan bize ne yapılmıştır? Haram kılınmıştır. Onu yemek, onu içmek, onu edinmek bize ne yapılmıştır? Haram kılınmıştır. Bak, biz ne dedik biraz önce hatırlıyorsanız? Bir hadis varsa, bu hadis sahihse veyahut da ayet, ayetlerin hepsinden bize geliş yoluyla sıhhati kesindir. Hatta şüphe eden kafir olur. Bize gelirse biz onun kuvvetinde onun o genelliğini bozan bir delil gelmediği müddetçe ve onun hükmünü iptal eden bir delil gelmediği müddetçe biz onunla amel etmekle mükellefiz. Ancak bu saydığımız durumlarda veya sahabe bunu özel bir durum için olduğunu ifade eder, o zaman onunla amel etmeyebiliriz. Biz bileceğiz ki genel olarak ölü ve kan bize nedir? Haramdır. Burada Peygamberimiz bu genelliğin genel olmadığını, bazılarının bize helal kılındığını söylüyor. Nedir? İki tane bize ölü helal kılındı. O da nedir? Balık ve çekirgedir. Biz zaten ilk hadisimizde ne demiştir? Denizin ölüsü nedir? Denizin ölüsü helaldir. İster kendi ölsün, ister biz avlayalım, ister suyun üstüne çıksın, ister suyun altında kalsın. Hiç fark etmez. Denizde ölen bir şey bizim için nedir? Deniz hayvanı ise eğer bu bizim için helaldir. Balığın ölüsü de bize ne yapılmıştır? Helal kılınmıştır. Hakeza çekirgenin ölüsü de bize helal kılınmıştır. Kana gelince kan da normalde haramdır. Ama dalak ve ciğer ikisi de normalde kan, hemen hemen kan olduğundan dolayı dalak ve ciğer de bize ne yapılmıştır? Dalak ve ciğer de bize helal kılınmıştır. Bu da Allah Azze ve Celle'nin bize neyidir? Şeriatın bize bir lütfudur. Bu hadisi kim rivayet etmiş? Bu hadisi İmam Ahmed ve İbn-i Mace rivayet etmiş. İmam Ahmed'in neyi var? İmam Ahmed'in müsnedi var. Öyle değil mi? Müsned nasıl bir kitap? Müsned bir sahabeyi alır, o sahabeden gelen bütün rivayetleri bir arada toplar. Öyle değil mi? Müsned nedir? Müsned'in yazılış şekli, müsnedlerin bir sahabeyi alır, Ebu Zer der mesela. Ebu Zer'den nakledilen bütün rivayetleri konulara, başlıklara göre değil, sahabe ismine göre. Ebu Hureyre'yi alır, Ebu Hureyre'nin bütün rivayetlerini bize ne yapar? Getirir. Ve İbn-i Mace rivayet etmiş bunu. İbn-i Mace kim? İbn-i Mace'nin de süneni var. Sünenler nasıl yazılır? Sünenler de fıkıh bablarına göre yazılan hadis kitaplarıdır. Yani fıkıh bablarına göre tasnif edilen hadis kitaplarıdır. Ve fihi da'fun. Onda ne vardır diyor? Onda zayıflık vardır. Bir hadise da'ifun, bu hadis zayıftır demekle fihi da'fun, onda zayıflık vardır demek arasında çok büyük bir fark var. Öyle değil mi? Nasıl bir fark var? Fihi da'fun, yani hadis zayıf değildir ama zayıflığını gerektirebilecek bir yön vardır sadece. Mesela ne olabilir? İşte diyelim ki ravinin hıfzında küçük bir problem olabilir, ezberinde bir problem olabilir veya ravi ömrünün sonunda karıştırmıştır bazı şeyleri, zihni karışmıştır vesaire. Ama başka bir yoldan hadisin gelmesiyle bu zayıflık ne yapılabilir? Giderilebilir. Ki zaten bu hadise de hemen hemen müştehitlerin hepsi ne yapmışlardır? Amel etmişlerdir. Ama bir hadise huve da'ifun dediği zaman o hadis zayıftır. Yani zayıf olduğu ne olmuştur? O hadisin zayıf olduğu o alimin yanında kesinleşmiştir. Anlatabiliyor muyum? Yani fihi da'fun demek kesin zayıftır manasına gelmez. Sadece içerisinde bir yön, zayıfın bir yönünden bir zayıflık bulunabilir. Ama da'ifun dediğimiz zaman hadisun da'ifun, yani bu hadis zayıftır manasına gelir. Evet, devam edelim. Oku Emre. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب سنك وقود زمان في شراب إذا وقع düştüğü zaman الذباب سنك في شراب أحدكم sizden birinin içeceğine فليغمسه onu batırsın. Gamese ne demek? Dalmak demek, öyle mi? Onu iyice o suyun içerisine daldırsın. Sonra ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ, sonra onu ne yapsın? Çıkarsın. Yani önce daldırıyor. Mesela bardak, sinek düştü. Önce daldırıyorsun. Ondan sonra çıkarıyorsun. فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَحَيْهِ دَعَنْ, çünkü onun bir kanadında şifa vardır. وَفَ الْآخَرِ شِفَ da hastalık değil. Dağ. Bir kanadında hastalık vardır. وَفَ الْآخَرِ شِفَ اَنْ, bir kanadında da diğer kanadında da şifa vardır. اَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُ, onu Buhari çıkarmıştır. Buhari kitabında tahric etmiştir. Evet. Ve Ebu Davud. Ve Ebu Davud süneninde ne yapmıştır? Tahric etmiştir. Ve zade ve ekledi. Kim ekledi? Ebu Davud. Yani Ebu Davud'un yanındaki rivayette bir ziyade var. Anlatabiliyor muyum? Nedir o da? Ve inne muhakkak ki sinek sinek yettegi korunur bi cenahilledi fihi da'u, hastalık olan kanadıyla korunur. Evet. Şimdi normalde mesela diyelim ki misal olarak bir hadisi düşünün, üç kişi rivayet etmiş. Tamam mı? Üç, mesela ben burada bir söz söylüyorum, örnek veriyorum. Diyorum ki nedir? İşte mesela şeydir, dersi kaydetmek lazım dedim. Tamam mı? Neden? Çünkü dersi kaydederseniz daha kalıcı olur dedim. Üç kişi bunu benden dinledi. Buradaki üç kişi, bunlar gitti. Şimdi Cebrail diyor ki, hoca dedi ki dersi kaydetmek lazım. Ahir diyor ki, hoca dedi ki dersi kaydetmek lazım çünkü dersi kaydederseniz daha kalıcı olur. Ahir de diyor ki, hoca dedi ki dersi kaydetmek lazım çünkü ders kaydedilirse insan unutmaz. Şimdi üçü de yalan söyleyen var mı işlerinde? Benden yok. Hata yapan var mı? Yok. Ama insan olmaları hasebiyle kimisi olduğu gibi hafızetti, olduğu gibi aktardı. Kimi sadece aklında kalanı aktardı, kimisi de anladığını aktardı. Öyle değil mi? İşte mesela diyelim ki aynı hadis, hani farklı aynı hadisi farklı kitaplarda gördüğümüz zaman farklı lafızlarla gelmiş olması, bu bazılarının anladığı gibi hadislerin zayıf olduğunu veya uydurma olduğunu ne yapmaz? Gerektirmez. Bu insanoğlunun tabii fıtratında olan bir şeydir. İnsan duyduğunu anladığı şekilde ne yapar? Herkesin hafızı, herkesin zekası birbirinden farklıdır. Yeter ki rivayetler birbirine yapmasın, birbirini nakz etmesin. Birbiri arasında çelişki. Yani biri dese ki, hoca dedi ki dersi kaydetmeyin, öbürü dese hoca dedi ki dersi kaydetmek lazım. Tamam, bu olmaz. Öyle değil mi? Çünkü iki tane zıt, aynı adam iki tane zıt şey duyduğunu iddia ediyor. Aynı ortamda bulunan adam. Bu olmaz. Ama burada ne var? Burada üçü de doğru söyledi. Sadece farklı lafızlarla bunu yansıttılar. İşte İmam Bukhari bir lafzı rivayet etmiş. Ebu Davud da aynı lafzı rivayet etmiş. Bir ravinin duyup da diğer ravinin unuttuğu ziyadeyi de hadisle beraber ne yapmış? Hadisle beraber nakletmiş. Ziyade dediğimiz şey budur. Yani vezade dediğimiz zaman ekstradan rivayete ziyadede bulundu. Kendi kafasından değil. Orada bulunan ravilerden biri farklı bir şekilde. Ve aynı ravi bir ortamda hadisi rivayet ederken bir kısmını hatırlamıştır. Sonra gitmiştir yazdığına bakmıştır, tümünü hatırlamıştır, tümünü aktarmıştır. Anlaşıldı mı mevzu? Anlaşıldı. Burada da biz neyi öğreniyoruz? Bizi ilgilendiren şey sinek ve benzeri hayvanların, yani kanı olmayan küçük hayvanların necis olmadığını. Öyle değil mi? Ölülerinin bir kaba düştükleri zaman veya bir yerde durdukları zaman o kabı necis yapmadıklarını ne yaparız? Necis yapmadıklarını anlarız. Bu da yine şeriatın hafifleştirmesinden, şeriatın rahmetinden dolayıdır. Neden? Çünkü sinek gibi, sinek türü şeyler çokça, özellikle yine çöl ortamında veyahut da işte köy ortamında olan insanlar için geçerli olan bir şey. Çokça bulunduğundan dolayı şayet sineğin ölüsü haram olmuş olsa, ki olsa mecbur uyacaktık. Hani şayet böyle olsaydı, ama bu insanlara bir zorluk ne olurdu? Zorluk olurdu. Aynı zamanda bu bize neyi gösterir? Aynı zamanda bize Peygamber aleyhissalatu vesselamın gerçekten Allah azze ve celle'nin Resulü olduğunu ve vahiy ile konuştuğunu gösterir. Çünkü sineğin bir kanadında zehirin olduğunu, o günün şartlarında bir kanadında da, yani iki kanadında zehir ve pan zehirin aynı alanda bulunduğunu söylemesi ve sonra da tıbbın bunu ispat etmesi. Gerçekten işte sineklerin ve benzeri bir takım haşeratın aynı anda hem zehir hem de pan zehir, aynı anda hastalık hem de hastalığın çözümünü bir arada bulundurduğu. Şayet tek daldığı zaman bir kanadı deyip o zehiri oraya bırakmış olabilir ki tam sokuyorsun içerisine, o diğer kanadı da suya, suyu emsin, şey olsun. Pan zehirini de suya bıraksın veya içeceğe bıraksın diye. Bu da bize Allah Resulü'nün ne olduğunu, Allah Resulü'nün o şey olduğunu gösterir. Ama şöyle söyleyelim, bakın çok ilginç bir şeydir. O dönemdeki akılcılar bu hadisi inkar etmişler. Neden dolayı? Ya böyle şey saçmalık mı olur demişler. Yani şeydir, nasıl bir küçücük hayvanın kanadında hem zehir hem de pan zehir olur. Hadiste şu, ya işte bak işte hadisler bu işte böyle uydurma demişler. O dönemin mutezile kafasında olan insanlar. Bak bugün tıp gelişti. Öyle değil mi? Bugün tıp ilerledi. Problemin peygamberin sözünde değil de o ahmakların beyninde olduğunu gösterdi. Öyle değil mi? Hakeza bugün de bazı ahmaklar bazı hadisler hakkında konuşuyorlar. Akılları almadığından dolayı. Kim bilir ki bir 10 asır sonraki insanlar bunu duydukları zaman gayet normal karşılarlar. Bak bugün bilim geliştiği için hayvanlar alemiyle ilgili çok değişik araştırmalar olup çok böyle akıl durdurucu şeyler gördüğümüz için biz okuduğumuz zaman bize tuhaf gelmiyor. Öyle değil mi? Artık insan vücudu, insan vücudundaki mükemmellik, hayvanlar alemi, bunlarla alakalı biyolojik araştırmalar yapılıp ortaya konulduğu için bak biz duyduğumuzda gayet normal geliyor. Sadece işte subhanallah, maşallah deyip geçiştiriyoruz. Ama o dönemin insanı aklı almadığı için, sırf aklı almadığı için hadisleri inkar ettiler. Anlatabiliyor muyum? Sonra zaman ilerlediği zaman problemin hadislerde değil de problemin onların o kıt beyinlerinde olduğu ne olmuş oldu? Açığa çıkmış oldu. Bu aynı bugünün modernist kafasında olan insanları için de geçerli. Bazı hadisler sahih olmasına rağmen, senedi kuvvetli olmasına rağmen sırf akıllarına uymuyor veya bu çağın insanın idrakine hitap etmiyor diye inkar ediyorlar. Ama emin olun belki bir 10 asır sonraki insanlar onların bugün inkar ettiği, akla muhaliftir dediği hadisleri dinledikleri zaman gayet normal, gayet bedihi bir şekilde bunu ne yapacaklardır? Bunu kabulleneceklerdir. Anlaşıldı mı? Evet, devam edelim. Van Ebi Vâfid'in Vâfid'in Leysi'yi radıyallahu anh'u şöyle dedi. Kâle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mâ kut'a minel behîmeti. Mâ o şey ki kut'a koparılmıştır. Minel behimeti, hayvandan koparılan şey. Ve hiye hayyetun, hayvan diriyken, yani canlıyken hayvandan koparılan şey فَهُوَ مَيِّتُونَ o nedir? O ölü hükmündedir. Yani ne demek? Mesela diyelim ki bir tane hayvanın kolu şeyi koptu. Nedir ismi? Ayağı koptu. Kuzu düşünün. Kuzunun bir ayağı koptu mesela veyahut da koyunun bir ayağı koptu. Şimdi ben bunu götüreyim işte soyayım, atayım tencerede şöyle bir kaynatayım ondan sonra falan. Yapabilir miyiz bunu? Yapamayız. Niye? Çünkü hayvan canlı olsa da hayvandan kopan parça ölü hükmündedir. Ölü de bize haram kılınmış mı? Ölü de bize ne yapılmıştır? Ölü de bize haram kılınmıştır. Demek ki canlı dahi olsa bir hayvandan kopan parça nedir? Ölü hükmündedir. O da bize nedir? O da bize haramdır. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşılmayan bir şey var mı? Hocam, yok. Kendin kesersen mesela diyelim. Son nasıl? Kesin. Kendin de kessen olmaz. Olmaz. Şeyini okuyalım. Ehracahu Ebu Davud. Ehracahu Ebu Davud. Onu Ebu Davud çıkarmıştır. Tahric etmiştir. Evet. Tirmizi'yi tahric etmiştir. Ve Hassan'ı ona Hasan görmüşlerdir. Ve lafzı lehu, lafızda Tirmizi'ye aittir. Evet. Hassanehu ne demek? Tirmizi onun hasen bir hadis olduğuna hükmetmiştir. Mesela sahahu falan bu hadisin sahih olduğuna hükmetmiştir. Da'afahu kimden zikrediyorsa hu kime dönüyorsa artık onun zayıf olduğuna hükmetmiştir. Hasenehu da onun hasen olduğuna hükmetmiştir. Peki hasen hadis tamam, sahih hadisi anladık. Zayıf hadisi de anladık. Peki hasen hadis nedir? Ne durumunda alimler bir hadise hasen derler? Yani sahihin bütün şartları olacak. Yani hasen hadise sahihin bütün şartları olacak. Sadece ravinin zaptı biraz daha az olacak. Yani zapt nedir? Ravinin işte duyduğunu hafzetmesi veya kaydettiğini yanında sağlam bulundurmasıdır. Öyle değil mi? Zapt demiş olduğumuz şey yani zabıt demiş olduğumuz şey. Zaptı biraz hafif olursa mesela örnek veriyorum. Şimdi burada diyelim ki ben dedim ki örneğin misal veriyorum. İşte مَا قُطِعَ مِنَ الْبَه۪يمَةِ فَهِيَ حَيَّةٌ وَهُوَ مَيِّتٌ hadisini söyledim, rivayet ettim. 5 kişi dinledi hemen. Hepinizin ezber gücü bir mi? Değil, öyle değil mi? Kimi bunu 3-4 kere dinlemesi lazım ezberlemesi için, kimi bir kere dinler ezber. Kimi o dinlediğini bir daha hiç unutmaz, kimisi ara sıra tekrar etmezse ne yapar? Ara sıra tekrar etmezse unutur. İşte o hani bu zabıt noktasındaki bu biraz düşme noktası var ya, en üstten biraz düştü mü buna hasen hadis diyoruz, tamam mı? Ama diğer şartlar yani sahih hadisin şartı neydi? Bir, senet muttasıl olacak. Ne demek senet muttasıl olacak? Yani hiç kopukluk olmayacak. Ta ilk raviden peygambere, son raviden peygambere kadar hiçbir kopukluk olmayacak. Herkes bir üstünden alacak. Öyle değil mi rivayeti? İki üste geçerse gitti. Sahihliği şartını kaybetti. İki ne olacak? Nasıl? Bir ittisal olacak. İki ravilerin adalet sıfatı olacak. Ne demek adalet sıfatı olacak? Raviler haramlardan ve kendi muruvvetlerine zarar verecek. Yani kişiliklerine, o yaşadıkları toplumun örfüne muhalif olan şeylerden kaçınacaklar. 3. Ne olacak? Ravilerin zaptı olacak. Yani işittiklerini hepsedecek kadar akıllı olacaklar, hafızaları olacak veya kaydettiklerini, yazdıklarını koruyabilecek kadar zapta ne yapacaklar? Sahip olacaklar. 4. İllet olmayacak. Yani açıktan görünmeyen ama gizli olan bir şey olmayacak. Hadisi zayıf kılacak bir şey olmayacak. Öyle değil mi? 5. Ne olmayacak? Şaz olmayacak. Yani sika, güvenilir olan bir ravi kendinden daha güvenilir olan birine ne yapmayacak? Veya kendinden daha güvenilir olan bir cemaate muhalefet etmeyecek. Hasan hadiste bu 5 şartı kendinde toplamak zorundadır. Öyle değil mi? Ama ne var? O zabıt var ya zabıt. O zabıt biraz düşebilir. Yani kökten kaybolamaz ama sahihte olduğu gibi en üst seviyede değil de onun bir altında ne olabilir? Onun bir altında olabilir. فَاِنْ خَفَّتْ دَبْتُ Hafız İbn Hacer'in tarifiyle eğer zabıt hafiflerse فَهُوَ حَسَنٌ لِزَاتِهِ O nedir? O hasen lizatihi olur dedik. Anlaşıldı mı? Okuyalım mı? Devam edelim mi? Yeter mi? Yeter mi? Tamam. وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَنَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ